dziecięce, że oddali państwo swoje głosy. artur.orzech@polskieradio.pl. Dzisiaj wyjątkowo do 12 taki adres. No i sięgamy teraz po nowości w zestawieniu na dzisiaj. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Iwona napisała: dzień dobry, to mój faworyt na dzisiejsze notowanie. Myśli pani, że aż tak? Że taki zawrót głowy, że nowości Bóg, pierwsze miejsce? Dobrze, zobaczymy po 19. Artur Rojek, czas, który pozostał nowości w zestawieniu na dziś. Proszę głosować. A, nie powiem kto. No właśnie, bo to taki list. Witam panie Arturze, siedzę w pracy przy komputerze, szef za plecami zerka w mój monitor, ale zagłosować musiałem. To ja nie powiem kto, powiem tylko, że z pochmurnej części naszej ojczyzny. It had to be you. Just had to be you. I wandered around, finally found could make me be true, or could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen, some others I've seen might never be me, might never be me, might never be cross, or I try to be boss, but they wouldn't do, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, marvelous you. It had to be you. All right, let's go. Okay. It had to be you. Well, some call it fate. It had to be you. I just had to wait. We wandered around and finally found. To be you, wonderful you, it had to be Ależ oni nikną przy baśce. Niesamowite. Barbara Streisand i Michael Bublé. It Had to Be You. Nowości w zestawieniu na dzisiaj. Dzisiaj 1705. Lista przebojów programu trzeciego z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprowadzi Marek. Panie Arturze, pisze pan Tomasz, chciałbym podzielić się moim snem. Słuchałem listy przebojów i na miejscu pierwszym był Skubas. Nie mam dla ciebie miłości, a na czwartym była Kasia Nosowska z pieśnią Kory Jackowskiej. Kto wie, słonecznie z Tylczewa. Kto wie, wszystko zależy od państwa, a państwo mają 43 minuty, by się wypowiedzieć demokratycznie i ustalić kolejność dzisiejszego wydania listy przebojów programu trzeciego. W sumie cieszę się, że Sky Full of Stars spada. To, że w ogóle tak długo było, to ten, ale może True Love nadrobi. For a second I was in control. I had it once, I lost it though. And all along the fire below would rise. And I wish you could have let me. What's really going on below? I've lost you now, you let me go for one last time. Tell me you love me. If you don't, then lie. Oh, lie to me.

tylko nie wiem czemu. Jeśli chodzi o nowości, które dzisiaj w zestawieniu, o tym przekonamy się po godzinie 19. Jeszcze głosowanie z Francji. Witam, panie Arturze. Zagłosowałem. Pozdrawiam z wybrzeża Calais we Francji, Bodek. Bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz czas na następne spotkanie z Krakowem. Gołębnik. Tak od dawna zwyczajowo nazywana jest polonistyka na krakowskiej uczelni. Mieści się przy ulicy Gołębi. Stąd nazwa, ale też pewien związek z ptakami ma, o czym przekonuje naszego reportera, profesor Renata Przybylska, dziekan Wydziału Polonistyki UJ-u. Uniwersytet Jagielloński. Bez tajemnic. Faktycznie przez lata na ostatnim piętrze na strychu tam gołębie nie tyle były hodowane, co się nielegalnie gnieździły, znosząc dużo nawozu, ale w ostatnich latach były remonty, no i już tego gołębnika, takiego naturalnego, na szczęście nie ma. Ale jest pewna historia gołębnika jako miejsca w Krakowie oczywiście. I to miejsce teraz będziemy mieli okazję zobaczyć. W takim razie wejdźmy na górę, bo to musimy... To jest dokładnie ulica Gołębia 20. I musimy wejść na piętro... Jest tutaj czytelnia i biblioteka... znana wszystkim studentom, oblegana. To jest rzecz, której nie było, a z której jesteśmy bardzo dumni. Mianowicie, jak widać, w 2013 roku odrestaurowano taki portal wokół drzwi do sali numer 13, dlatego że podobno zanim tu slawiści, a później poloniści zaczęli mieszkać, w tym sensie, że tu odbywały się wykłady, to tu była jakaś szkoła plastyczna i studenci w ramach praktyk mieli za zadanie ozdabiać ten budynek, dlatego tu jest takie z graffiti piękne. W tym przypadku studenci mieli zamiłowanie także do czynności rzemieślniczych, ponieważ to jest wykuwanie żelaza. Tak, zgadza się, ale można to też odczytać. Polonista to jest specjalista od metafor, więc tu można by mnóstwo metafor dodać. Metafora trudu, kucia żelaza, pracy, potu, tego co z tego powstaje, ognia, czyli też może... A zatem możemy iść do biblioteki. Tak. I wchodzimy w takim razie. Jesteśmy w czytelni polonistycznej. Jest księgozbiór. Duży? To jest bardzo duży księgozbiór. Naprawdę duży, około 100 tysięcy tomów liczy. W tej chwili my mamy wyremontowane pod tym budynkiem właśnie gołębnikiem piękne, zabytkowe piwnice, które są magazynami bibliotecznymi, które zostały przystosowane do tego, żeby można tam trzymać właśnie książki. I widać, jak patrzymy na półki, że niektóre książki są w sposób szlachetny zaczytane. A z pani perspektywy, bo pani jest językoznawcą. Są słowniki i na przykład pierwsze wydania, czy wydania Troca, Lindego. Tu jest słownik Lindego. I tu zaznaczmy, to jest dla polonisty bardzo ważny słownik, bo pierwszy, czy jeden słownik z pierwszych? Języka polskiego przez Samuela Bogumiła Lindego zrobiony. Tutaj mamy jeden z tomów, akurat wyjęliśmy tom od U do Z, Lwów, 1860 rok. Jest to jeden z pierwszych takich rzeczywiście naukowo zrobionych jednojęzycznych słowników, ponieważ dawniej tworzono głównie słowniki dwujęzyczne, a ten słownik to jest słownik języka polskiego, a zatem można powiedzieć, że dokumentuje, przekazuje przyszłym pokoleniom stan języka w pewnym momencie historycznym. W gołębniku można taką wiedzę zgłębiać i te wszystkie niuanse poznawać. Wracając jeszcze do określenia gołębnik, pani wspominała na początku naszej rozmowy o tym, że to nie jest tylko określenie, które pochodzi od nazwy ulicy, tylko rzeczywiście jest osadzone w historii tego miejsca. To znaczy, można by się spierać i trzeba by pewnie robić jakieś badania, co było pierwsze, nazwa, a potem to, że tutaj były rzeczywiście te ptaki w którymś z budynków, czy w tym budynku gnieździły się na strychu, czy na odwrót. Ja myślę, że może na odwrót. Może najpierw w budynkach tych występowały gołębie, a potem ta ulica zyskała taką nazwę. Ale to, myślę, wymaga historycznych badań. Zresztą chcę powiedzieć, że teraz, jeśli chodzi o budynki uniwersytetu, to nasi historycy z Wydziału Historycznego podjęli właśnie takie zadanie opisania historii poszczególnych budynków i nasz gołębnik czeka w kolejce na swojego autora, który sporządzi taką interesującą monografię i też sądzę, że ja się i pan i wszyscy dowiemy rzeczy, o których nie wiemy, a tylko przypuszczamy, bo jeszcze pamiętam, kiedy byłam studentką, to przecież profesorowie nam mówili, że to są miejsca, gdzie były pierwsze drukarnie krakowskie, tutaj właśnie w tych budynkach, czyli jest tutaj bardzo duży i ciągnący się głęboko w przeszłość ślad historii. No i gołębie w tle. W polonistycznym gołębniku z profesor Renatą Przybylską rozmawiał Damian Kwiek. Następne frapujące miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim nasz reporter odwiedzi już w muzycznej poczcie UKF po 13:00. Tym razem będzie to skok w przyszłość. Uniwersytet Jagielloński. Bez tajemnic. Autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że dziś wieczorem też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu profesor Wojciech Nowak oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy jutro Markomania, także z Krakowa, prowadzona przez Marka Robertka Sprzycki, ujawni swoją płytę. No a pomówienia płyną pan Zbyszek Bielsko-Biała. No skoro niedźwiedź w Krakowie, to przecież on zajada się preclami, szuka lajkonika na rynku, a nie czeka na informacje o kolejności prezentowanych utworów. Ułoży, jak mu w duszy zagra, na pewno na pierwszym Grechuta, na drugim Demarczyk, na trzecim Turnał. Dawna spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami byczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego trzeba, nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu. Piszą, właśnie poznaliśmy numer jeden dzisiejszego głosowania. Zobaczymy, zobaczymy. Skubas się czai. Po godzinach WW, to po godzinach brzmi jak Los Lobos z najlepszych czasów. No i czekamy na odsłonę. Państwo mają jeszcze niespełna 16 minut, żeby zagłosować. Mnóstwo listów od Państwa i z Londynu, i z Niemiec między innymi, że zadanie wypełnione. Między innymi Elik z Darmstadtu pisze: dzięki za przypomnienie o głosowaniu, a z kolei dzięki nowościom. Rekordowo szybko mi się zagłosowało. I przypomniał mi się też koncert Barbary w Londynie, gdzie przed sceną wykrzyczałem jej miłość, a ona odpowiedziała mi szeptem: I love you too, my dear. Teraz mogę już umrzeć. No nie, jeszcze Eliku życzymy ci wielu lat w zdrowiu i spotkajmy się po godzinie 19, tak byśmy wspólnie sprawdzili, co państwo wymyślili. Dzisiaj przedstawi oczywiście Marek Niedźwiecki. Już, Agnieszko? Tak? Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Korlaszewski, druh zastępowy, a teraz już czytamy. Pamiętacie samoloty i stroiciele lasu? Jeżeli tak, wzruszenie odbierze wam mowę. Jeśli nie, żałujcie. Pies wapi. Trójka i wydawnictwo Niecałe przedstawiają. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Występuje Mumio. Jadwiga Basińska. Jacek Borusiński. Dariusz Basiński. Muzyka Tomasz Drozdek. Fragment 15. Śnieg właściwie przestał padać. Ruszyliśmy prosto do Uppsali, nie skręcając w stronę zamku, bo i tam, jak w całym mieście, nie było Moniki i Marty. M obejrzał się za siebie. Nie zatrzymuj mnie. Poprosił po raz trzeci. aż północny szlak przecinał nasyp głównej linii kolejowej kraju. W wysokim nasypie tkwił tunel z dwoma przejazdami szosy prowadzącej do Nowego Dworu i jednym z wąskimi torami kolejki krzyżującej swój szlak z głównym biegnącym na górze. W pobliżu od strony Malborka M znalazł stacyjkę, ponury budynek zamknięty na głucho. W gablocie na ścianie wisiał strzęp rozkładu jazdy, rozkład sprzed 2 lat. Szczerbate tory, potłuczone szyby w oknach stacji mówiły wyraźnie, że kończyła się epoka niespiesznych żuławskich kolei żelaznych. Na szczęście był daszek, a pod nim wrak ławki. M wymościł ławkę czapką i dopiero na tym usiadł, bo obawiał się o pęcherz albo inne urządzenie. No więc usiadł i wyciągnął swojski chleb. Od żony śluzowego, a do chleba coś z zapasów. Jedliśmy w skupieniu, a M gapił się na najpiękniejszy zamek świata, bo ten nadal był widoczny. Mój przyjaciel jadł i myślał. Nie chciałem przeszkadzać, starałem się jeść jak najciszej, co nie jest zbyt łatwe i uważam za nienaturalne. Niestety nie było czym popić, więc chapsnąłem trochę śniegu, czystego, spod świerka, który rósł w pobliżu torów. M by w życiu tak nie zrobił, bo poza pęcherzem uważał na gardło. Nie dostał anginy, ale dostał nagłej czkawki, więc skończyło się myślenie o cywilizacji twierdz i katedr, o ciele i duchu. Ciało właśnie wzięło górę. Czekający wstrzymywał powietrze, odliczał do iluś, a potem oddychał jak mały parowóz. Przeszło mu dopiero wtedy, kiedy szliśmy i zapomniał, że w ogóle coś go męczy. Jednak zanim to się stało, z tunelu wyłonił się człowiek. To był taki pan w nieokreślonym wieku, o którym sąsiedzi mawiają, że głupek. Wyglądał dość schludnie. Pachniał czymś dalece osobliwym, udręką i śmiechem zmieszanymi w jednym flaku. Podpierał się kijkiem. Mój przyjaciel skinął do mnie, żebym ukrył się za świerkiem, bo pan mógłby się przestraszyć. Maskowanie to specjalność, w której jestem, muszę dużo gadać. No mistrze, człowiek z kijkiem mnie nie zauważy. Podbiegł do mojego przyjaciela z wyciągniętą zimną dłonią i wystrzelił. A co, tak, siedzi, drętwy, taki drętwy. Nie zacinał się jak mój przyjaciel, tylko tak powtarzał słowa, jak żywy CKM. No, nie wiem. M wyjąkał po swojemu i do tego czknął, próbując stłumić odgłos. Jak, nie wie, to niech, pyta się, kamienie, mądre są, bardzo, bardzo dużo, wiedzą? Na pewno spróbuję. Ale, co, tak, czeka tu na pociąg, jak, nie przyjedzie? No nie czekam, bo idę. Palnął M i pożałował. Jak idzie? Jak siedzi? Nieznajomy zaniósł się wariackim śmiechem. Jak siedzi? Cisnął w niebo kij wysoko, aż zdawało się, że ten na chwilę zawisł na sznurku pod chmurą. Potem złapał go i zaraz pobiegł. Biegł ze śmiechem w stronę miasta. I tak rozstaliśmy się. Na zawsze. M już wcześniej zauważył, że czasami coś się zdarza, lecz nie płynie z tego żaden morał. Nawet nie ma przyzwoitej puenty. Tak po prostu jest i koniec. I trzeba to przyjąć lub wymienić sobie świat na inny. Przeszliśmy przez tunel. Skończyło się miasto. Znowu wkraczaliśmy w pola. M nie chciał iść szosą, dość ruchliwą, niebezpieczną, zatem szliśmy wąskim torem, który ułożono równolegle do niej. Szyny prowadziły nas jak mapa. Wcześniej strzęp rozkładu na stacyjce pomógł M się zorientować, dokąd wiodą, choć nie wiodły już pociągów. Szło się, nie ukrywam, gorzej niż leśną albo polną drogą, z tym, że dało się wytrzymać, bowiem śnieg wypełnił nierówności. Mówiąc nieco bardziej precyzyjnie, przeważnie nie szliśmy po torze, lecz obok, rodzajem wąskiego pobocza, żeby się nie potknąć o progi drewnianych podkładów pod szyny. Było szaro, ale pięknie. Wspominałem? Trochę pojadł i posiedział, a czuł się zmęczony, po części przez czkawkę. Ona wrednie demoluje serce. Na szczęście minęła i przyjaciel odzyskiwał siły. Po kwadransie wąskotorowego marszu złowiliśmy każdy własnym uchem głos karetki na sygnale. Ambulans nadjeżdżał z północy i pędził w kierunku Malborka. Wiadomo, no nie szliśmy po jezdni, tylko w sporej odległości od niej, ale M zatrzymał się i cofnął 3 kroki na pole, jakby chciał ułatwić przejazd. Coś gwiznęło tuż nad nami. Niewielki samolot z dobrze znanej M eskadry, dający osłonę załodze karetki. M przyłączył się do akcji. Panie, wesprzyj tych, co są w potrzebie i tych, którzy spieszą im z pomocą. Powtarzał półgłos. Po chwili syrena karetki ucichła. Czuliśmy to samo. 10 kilogramów niepokoju i 10 nadziei. Gdzieś tak pół godziny później minęliśmy wieś Kamionka. Już zupełnie nie padało, wiatr też przestał nam dokuczać. Szliśmy nie za szybko, nie za wolno. Hem jak zwykle coś tam kombinował, coś układał sobie w myślach i jak zwykle martwił się, że pozostaje w głowie zamiast wejść głęboko w krajobraz. On tak miał i nadal często się z tym zmagał. Teraz trudno było mu się dziwić, bardzo dużo nam się wydarzyło. Hem musiał to przeżyć, duchowo przetrawić. Właśnie tak mi to tłumaczył. Zaczął się ponownie modlić, dziękował i prosił. Hem prosił nie tylko za nieznaną mu osobę, której w mieście ratowano życie, ale w ogóle za tych wszystkich, których spotkaliśmy w drodze. I za Martę, i za Monikę, i za panią Kosakową. Nawet za mnie. Prosił i dziękował za nich, za nas, próbując zgadywać, dlaczego zostali mu dani właśnie ci, nie jacyś tam inni. No na przykład żółty kundel, a nie elegancki wyżeł. Strażnik ognia, a nie wykładowca z Yale. Monika i Marta, a nie jakieś inne panie spośród 3 miliardów kobiet. Wiadomo, że nie zgadł. To trudna szarada. Po 400 czy 500 krokach uspokoił się i wrócił do patrzenia, a w dodatku patrząc widział, co nie zawsze idzie w parze. Dzięki temu, że uważnie się rozglądał, po 800 dalszych krokach zauważył coś dziwnego. Jeszcze dziwniejszego niż zimowy bocian w okolicach Gostużewa. Z lewej strony wąskotorowego szlaku, w szczerych polach, facet grał na saksofonie. Człowiek z saksofonem tenorowym szedł za dwójką innych ludzi, za kobietą i mężczyzną. Znajdowali się na tyle blisko, że dokładnie widzieliśmy palta z czasów realnego socjalizmu i twarze. Bez światła, skurczone, choć jeszcze bez oznak początku starości. Szli wolno jak kondukt. I nie odzywali się do siebie. Ona niosła coś, co wyglądało jak dwa zdechłe tulipany. Stanęli pośrodku niczego. Oczywiście coś tam było, już mówiłem, śnieżne pole, nawet jakaś polna droga, ale brakowało charakterystycznego punktu. Stali dziwnie nie do pary. Mężczyzna wyciągnął z kieszeni parę podniszczonych rękawiczek. Jedną z nich wyciągnął ku kobiecie, ale ona jej nie wzięła. Machnął ręką, krótko z irytacją, stał chwilę bez ruchu, jak się stoi nad mogiłą, potem rzucił rękawiczki. Upadły na śnieg między nimi. On wykopał butem zagłębienie, zsunął rękawiczki do tej dziury i zasypał, i przydeptał. Pani pierwszy raz coś powiedziała, właściwie warknęła. Mężczyzna nie został jej dłużny. Zamilkli. Wytrzymali jeszcze parę sekund, po czym każde z nich odeszło, ona w lewo, a on w prawo, a może odwrotnie, już nie wiem. Dość, że odchodzili pojedynczo, na przełaj, przez pola. Kobieta rzuciła przez ramię dwa zdechłe badyle. Ten pan z saksofonem jeszcze chwilę grał i wreszcie umilkł. Został sam, tak nagle opuszczony, pośrodku niczego. Wyglądało na to, że jest zagubiony i nie wie, co począć. Wytarł ustnik, porozglądał się po polach, a potem zawrócił. Szedł dokładnie w naszą stronę. Chyba musiał z kimś pogadać, bo przystanął przy nas i wypalił, jakby znał mojego przyjaciela z wojska. Ej, poszli! Rodzina? Kiedyś grałem na ich ślubie. Teraz poprosili mnie na pogrzeb. Jaki pogrzeb? Powiedzieli, że ich dwojga. Muzyk coś majdrował przy korpusie saksofonu i przy klapach. To jest żadne granie tak na polu. Za zimno, za mokro. Dźwięk ginie w przestrzeni, instrument się marnuje. Ale wie pan, dobrze brzmiało. Poważnie? No to chociaż tyle z tej imprezy. Oni tak naprawdę? No naprawdę, to dupa, koniec. Nie można im pomóc? Jak pomóc, pan wie. On ją wnerwia, nawet jak obiera sobie jabłko albo ja wiem co. I tak samo ona jego, jak powiedzmy myje szklankę. A dzieci? Na swoim. A nie córka razy w parę przyjeżdżała i prosiła, żeby spróbowali znaleźć coś, co kiedyś było między nimi. Jakoś widać im się nie udało. Po prostu wygasło jak w piecu, no tak bywa. Zresztą tego nie da się wyjaśnić. To można najwyżej wyśpiewać czy zagrać. Z tym, że potem się wszystkiego odechciewa. Gorzej jak po takiej zwykłej stypie, panie. Okazało się, że muzyk zmierza w stronę Tragamina, czyli w naszą, więc przez parę minut szliśmy razem. Szkoda, że rozmowa już się nie kleiła. Nie tak łatwo jest gawędzić, kiedy idzie się gęsiego. Człowiek z saksofonem tenorowym pożegnał nas we wsi, a my skręciliśmy w prawo, trzymając się toru kolejki. Za zakrętem otoczyła nas błogosławiona cisza. Ustał warkot samochodów.

Wielka awaria policyjnego systemu. Nie działa Krajowy System Informacji Policji. Jak wyjaśnia rzecznik Mariusz Sokołowski, informatycy intensywnie pracują nad przywróceniem systemu. To awaria, która występuje niezmiernie rzadko w takich systemach. We wszystkich firmach, które użytkują tego typu urządzenia, taka awaria może wystąpić raz w roku. Niestety, tym razem dotknęła naszej firmy i musi być ona jak najszybciej usunięta, na czym nam zależy. Firma zewnętrzna, która odpowiada za serwis, pracuje nad tym, tak aby system mógł działać jak najszybciej. Policja ma utrudnioną pracę, ale nie ma mowy o tym, żeby uniemożliwione było identyfikowanie osób, dodaje Sokołowski. Nie ukrywamy, że awaria tego systemu jest sporym utrudnieniem w pracy dzisiaj policjantów, szczególnie tych policjantów, którzy na ulicy dokonują sprawdzeń. To nie jest tak, że to uniemożliwia identyfikację osób, bo przecież oprócz tego policjanci korzystają dzisiaj z takich systemów jak m.in. CIK, m.in. jak CEPIK, czy też system, jakim jest SIS-2 i dzisiaj z tych systemów mogą korzystać za pośrednictwem dyżurnego. Policja zapewnia, że system padł z powodu awarii, a nie ataku hakerskiego. Rosja ujawniła archiwalne dokumenty dotyczące powstania warszawskiego. Z materiałów tych wynika, jaki był stosunek władz Związku Radzieckiego do warszawskiego zrywu. Według szefa Federalnej Agencji Archiwów Andrija Artizowa opublikowane dokumenty powinny zostać wystawione w Muzeum Powstania w Warszawie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według szefa rosyjskich archiwów Józef Stalin i kierownictwo Związku Radzieckiego nic nie wiedzieli o wybuchu powstania warszawskiego. Początkowo chciano wesprzeć powstańców, ale Armia Czerwona była zbyt słaba po ostatnich bataliach. Artizow w rozmowie z rosyjskiej gazetą twierdzi, że w połowie września marszałek Konstanty Rokossowski zdobył Pragę. Wysłał też na drugi brzeg Wisły 2289 żołnierzy, z których po 5-6 dniach walk wróciło zaledwie 423. Z ujawnionych dokumentów ma wynikać, że Stalin nazwał powstanie warszawskie niepotrzebną awanturą, a Armia Czerwona pomagała warszawiakom, zrzucając im prowiant i amunicję. Na koniec szef rosyjskich archiwów dodaje, że co prawda Stalin nie zgodził się oddać Polakom Lwowa, ale za to dał im Wrocław i Szczecin. Zauważa też, że dzięki ustaleniu takich granic Polska stała się krajem jednorodnym narodowościowo, jedynym takim w Europie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Australia to kolejny kraj, który zdecydował się przyłączyć do koalicji walczącej z Państwem Islamskim. Premier Tony Abbott zapowiedział, że australijskie siły specjalne będą stacjonować w Iraku i stamtąd wspierać walkę z dżihadystami. Mają doradzać i pomagać lokalnym wojskowym. Lotnictwo dołącza zaś do nalotu na cele Państwa Islamskiego w Iraku. Misja w Iraku zapewne nie potrwa krótko. To będą raczej miesiące niż tygodnie. Chcę jednak zapewnić wszystkich Australijczyków, że misja potrwa tak długo, jak to będzie konieczne i tak krótko, jak to będzie możliwe. Muszę też ostrzec, że to misja niebezpieczna. Dżihadyści zajęli znaczne tereny w Iraku i Syrii. W nalotach na ich pozycje Amerykanów wspierają już Francuzi i Brytyjczycy oraz kilka krajów arabskich. 24 lata temu Niemcy znów byli zjednoczeni. Dla naszych zachodnich sąsiadów 3 października, czyli Dzień Jedności Niemiec, to święto państwowe. Z Berlina Wojciech Szymański. Niecały rok po upadku muru berlińskiego Niemcy znowu stały się jednym krajem. 3 października 1990 roku obszar byłej NRD przyłączono do Niemiec zachodnich. Rocznica zjednoczenia jest w Niemczech świętem państwowym. Centralne uroczystości zorganizowano w tym roku w Hanowerze. Biorą w nich udział kanclerz Angela Merkel i prezydent Joachim Gauck. Z opublikowanego niedawno raportu o stanie jedności Niemiec wynika, że 24 lata po zjednoczeniu wschodnia część kraju wciąż odstaje ekonomicznie od zachodniej. Gospodarka tzw. nowych landów, które tworzyły niegdyś NRD, jest o 30% słabsza niż tych zachodnich. Ludzie na wschodzie wciąż zarabiają mniej i otrzymują niższe emerytury. Ogólny bilans modernizacji wschodu kraju oceniany jest jednak pozytywnie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Najładniej i najcieplej na zachodzie kraju. Dużo słońca i do 18 stopni. Pogodniej i około 16 stopni w centrum. Najwięcej chmur na krańcach południowych. Na Podkarpaciu jedynie 12 stopni i tam też do końca dnia może przelotnie padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.